دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو چه بیگو ناور بانده شاو زلم زور دا دا دی دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو چه بیگو ناور بانده شاو زلم زور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا انتقام دا شا زلمو دا دا دی دا دې هاغو هاغو زلمو پور دا دې هاغو دا انتقام دا شا زلمو دا دې هاغو هاغو زلمو پور دا دې هاغو دا یو خوا بل خوا چې دا سرو بارو دو اور دا دې هاغو هاغو زلمو پور دا دې هاغو دا چې سرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو چه بیگو ناور بانده شاو زلم زور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا حق باطل مقابل دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی شور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو چه بیگو ناور بانده شاو زلم زور دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا بیگو شاهدان دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی دا بیگو ناچ شاهدان دا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا غا دی هاغو ننگیالو رونو انزور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو چه بیگو ناور بانده شاو زلم زور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو زوانان مو تنگ سرو لمبو تا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی زوانان مو تنگ سرو لمبو تا دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو میدان با پریگ دی دخمن دیخت تا مجبور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو دا چه باران دسرو مرما یو لور پا لور دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی دا دا دی هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو حمیدا دا سی معلومی گی دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو حمیدا دا سی معلومی گی دا دی هاغو هاغو زلمو پور دا دا دی هاغو وحشان بازال ورطا پرگ دي حالي نور دي دا دي هاو ظلمو پور دي دا دي هاو دا چه بازال